क्या तुमने उनको नहीं देखा जिन्होंने ऐसे लोगों को दोस्त बनाया हुआ है जिन पर अल्लाह का गजब है, ये न तो तुम्हारे हैं और न उनके, और ये जानते बूझते झूठी बातों पर कसमें खा जाती हैं।